reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 października, minęła 19. Krzysztof Zablocki, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wypadek na rajdzie Śląska, ucierpiały dwie dziewczynki. Sieci ujawnia nieznane nagrania służb z afery Amber Gold. I o tym, jak Amerykanie doceniają Tadeusza Kościuszkę. Życiu dziewczynek rannych na trasie rajdu Śląska nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką lekarzy w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Ligocie. Samochód potrącił dwie dziewczynki, 5- i 11-latkę, na 10. odcinku specjalnym w miejscowości Suszec. Z drogi wypadła załoga numer 1, Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec. Dzieci potrącone zostały przy małej prędkości. Stały na końcu prostego odcinka drogi przy 90-stopniowym zakręcie, mówi Piotr Tyrias z pszczyńskiej policji. Siłą odrzutu pojazd wyparł poza oszarpowaną trasę rajdu. Poza tą trasą niestety znajdowały się dwie dziewczynki, jedna w wieku 5, druga w wieku 11 lat. Na miejscu ratownicy stwierdzili, że życie i zdrowie tych dziewczynek jest niezagrożone. Dziewczynki obserwowały zmagania rajdowców z ojcem w wyznaczonym miejscu. Organizatorzy rajdu Śląska zapewniają, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. Zapisy rozmów głównych bohaterów afery Amber Gold ujawnia tygodnik Sieci. Jak donosi w najnowszym numerze, Marcin i Katarzyna P. nie mówili prawdy ani pracownikom piramidy finansowej, ani współpracownikom, ani nawet najbliższej rodzinie. Dziennikarze Sieci przesłuchali setki nagrań z podsłuchanych rozmów małżeństwa P. Jak podkreślają, z setek godzin podsłuchów, które wykonała ABW, powstało zaledwie kilkanaście stenogramów. Wśród ujawnionych nagrań tygodnik publikuje rozmowy małżeństwa P. ze współpracownikami oraz rodziną Katarzyna P. swojego brata. Okłamuje nawet na kilka dni przed zawaleniem się piramidy finansowej, pisze tygodnik. Ujawnia także rozmowy z przedstawicielami mediów, które miały zapewnić przestępcom osłonę. Jak czytamy w Sieci, aktywny jest Emil Marat, były dziennikarz, teraz już piarowiec, wynajęty przez Mariusza P. za 30 tysięcy złotych miesięcznie. Więcej nagrań dziennikarze tygodnika mają zaprezentować jutro. Reforma szkolnictwa wyższego zdecydowanie poszerza autonomię uczelni, powtarza wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainaugurował setny rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia Jana Pawła II. Zwracam uwagę, że nowa ustawa zastąpi 4 obecnie obowiązujące. Zamiast 80 rozporządzeń, gąszcza przepisów, chcemy tych rozporządzeń przygotować trzykrotnie mniej. Wicepremier Gowin wezwał wszystkie partie do poparcia wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe. Chciałbym zaapelować, by ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami na obóz rządowy i opozycji, przyjąć taki śmiały, strategiczny plan wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na naukę. 1% PKB na naukę. Dzisiaj to jest 0,44%. Zdecydowanie za mało. Jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej pod tym względem. Reforma wicepremiera Gowina zakłada m.in. wolną rękę w organizowaniu przez uczelnie egzaminów na studia. Od wielu lat decydują o tym wyłącznie wyniki matur. Powrót do rekrutacji z egzaminami ma zapewnić wyższy poziom na uczelniach. Za oceanem jest niemal wszechobecny. Tadeusz Kościuszko, który zmarł dokładnie 200 lat temu, szczególnie wsławił się w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Za męstwo podczas oblężenia Saratogi i odparcie brytyjskiej armii otrzymał stopień generała brygady. Nazwisko Kościuszko można spotkać więc w całej Ameryce. W Stanach Zjednoczonych, aby uczcić generała Tadeusza Kościuszkę w walce o kształtowanie się amerykańskiej państwowości, stworzono wiele symboli przypominających postać generała. W jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Chicago nad jeziorem Michigan stoi jego pomnik. Tak samo jest w Parku Lafayette w Waszyngtonie pod Białym Domem. Monumenty naszego rodaka są również pod Saratogą, Filadelfii, w Detroit. Posąg oraz tablica pamiątkowa znajdują się w Amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point. Most Kościuszki, jego ulica i stacja lokalnej kolejki są w Nowym Jorku, w stanie Indiana hrabstwo, a Mississippi miasto. Natomiast Alaska ma swoją wyspę imienia Kościuszki. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A w nocy prawie w całym kraju mgły ograniczające widoczność do 100 metrów na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 12 na północy i zachodzie. Jutro dużo słońca, więcej chmur tylko nad morzem. Tylko tam termometry pokażą 17 stopni. Poza tym jak latem od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Kroke 25 The Best Of. Dwupłytowy album z najważniejszymi utworami z 25-letniej kariery Kroke. Album Kroke 25 The Best Of poleca Radiowa Trójka. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Taka atmosfera zawsze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artyści już są na scenie. To słowa dla tych z Państwa, którzy słuchają naszej transmisji przy radioodbiornikach, a Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej bardzo gorąco jeszcze raz witam. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski to są takie dwa nazwiska, które jeśli się pojawiają, nawet niewerbalnie, a niewerbalnie pojawiają się zawsze, bo są głęboko w sercach każdego z Polaków. Właściwie nie wymagają żadnego doprecyzowania i żadnych zbędnych tłumaczeń. Piękno poezji, piękno muzyki, które dziś wypełni studio, zapewnia wspaniały wieczór. I jak Państwo wiedzą, ukazała się płyta. Płyta wygląda tak, znaczy płyty w środku nie ma, bo jest w moim samochodzie, słucham tej płyty bez przerwy. Płyta Starsi Panowie Chórem i na tej, a zatem ciekawy eksperyment. Na okładce tej płyty znajdą Państwo takie słowa Jeremiego Przybory. Bardzo udany eksperyment, zupełnie rewelacyjne zjawisko. I w związku z tym chcę Państwa bardzo gorąco poprosić, życząc wspaniałych wrażeń, cudownego wieczoru, o entuzjastyczne przywitanie artystów przed Państwem. Chór Kameralny Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. Starsi Panowie Chórem! Herbatką, herbatką.

obok Pan, co miał ten Pan, co miał tę różę i żółtą różę Pani dał, i Pani dał, Pani dał, i Pani dał, Pani dał, i Pani dał. Majączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył, pijany jakby krzynkę, szedł snując fajeczynkę, co im zjączyła ręce, przez stolik w kawiarence. Sam mało nie wpadł w krem, widziałam to, więc wiem, w kawiarence ze sutra, przed panią żużą, żużą, a obok pan, co miał, ten pan, co miał tę różę i żółtą różę pani. Pani dał, i Pani dał, Pani dał, i Pani dał. I już ten Pan i Pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by te nic zerwali. Na kształt anioła stróża, właściciel ich odkurza, jeść daje im i pić, i tak powinno być. Będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sutem, stąd choć na chwili pół tam, zobaczyć, czy ta pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz. Jest tamten Pan, jest ten Pan, jest tamten Pan, ten Pan. Na jedną noc. Jedną noc. cieniutko cię dotknie. Żabadabadaba, to była miłość nieduża. Porym uczucia maleńki, obce łzy i udręki i szałów nieznana. Żabadabadaba, to wielkich grzechów nie zmusza. Nie pretenduje na ręki, zaczęła nam lewo na krótko i zjedno, na jedną jedyną noc. Starczyła nam lewo na krótko i zjedno, na jedną jedyną noc. Słyszę ludzie z uczucia wyzuci, niskiej chuci oddają się w ucisk. Jak choć chuci, ich nieraz wyrzuci, na życie ludzi giną, bo zepsuci. Z drogi tej czym prędzej wróć i w uczucia wsiadaj łódź. Uczucia wsiadaj łódź. Uczucie nie wiesz, jak ono zdobi. Uczucie z ciebie tak rarkę zrobi. Pierwszej dziewczynie chce żarcie zaszmylić. Uczucia wyrzuć, nie oszczędzę jej. Uczucie sprawi, że zachwyty dłoni się będzie na widok wielu zjawisk. Panowie, panie, uczucie tanie i każdy sami żyć je. Więc rzuć, rzuć, rzuć, rzuć, rzuć i miast żyć chucią, chucią, gdy się zwróć. Gdy dziewczyna nie bardzo cię nęci, co to chciałbyś, a nie masz tej chęci? Co to jesień przyszła i zima, a ty co się zapalasz, to się zżymasz. Zamiast tę niepewność snuć, ty uczucie w sobie wzbudź. Uczucie w sobie wzbudź. Uczucie wytrze, co nie najbrzydsze. Uczucie zatrze, co nie najgładsze. Oko przywróży, na żywie dużo, dużo wydłuży. Nas zgrozi zaś uczucie parne, przemieni krujec i to, co parne do inwestuje. A zanim kraniec zastanę gnania, to niezłe dla nas poczeka ci jaśń. Więc rzuć, rzuć, rzuć, rzuć, rzuć, rzuć, rzuć i miażdżyć chucią, uczucią ty się zwróć. Więc rzuć, rzuć, chuć i miażdżyć chucią, uczucią ty się zwróć. Ach, cię się zwróć. Bardzo państwu polecamy to przesłanie. Tym bardziej, że te ścieżki i te kolory miłości nie zawsze są takie jasne. Chcemy państwu przedstawić trochę i parę, kilka innych odcieni miłości. Więc zaczniemy od przedstawienia historii pewnego wuja, który cierpiał na taką przypadłość, którą w skrócie można by nazwać GGS-em, czyli galopująca gotowość seksualna. Potem opowiemy państwu lekko zmodyfikowaną bajkę braci Grimm, która traktuje o trójkącie, po prostu o trójkącie. A także zaśpiewamy o uczuciu członków kwartetu blaszanego dla pewnej mężatki. A na końcu tego bloku, jakby to tak najdalika... O, wiem, opowiemy o takiej prawdziwej męskiej przyjaźni. Skarżyła mi się wujenka, że gdy kocha wuj, to męka. nią młócił wuj w stodole. Bransole te za konkietem podobili, a ten pierścień ze szmaragdem to wuj wujnie dał za magdę. Co go w życie z nią o świcie wykosili. Daba, daba, ho, ho, ho. Cud pektor wuj na święta kupił wujnie za bliźnięta. Co z nim wzięła i poczęła Anna Socha. Anna Socha krzyże z kości pilę mali, za tę praczkę co do pali. Głową wpadła, gdy ją znała wuj Bocha. Wachlarz z perełki szyld kretu, zaszął tezę z kabaretu. A egretkę za sukretkę, wekle pośpiech. Pośpiech, brylantową aureolę, dał wuj wujnie za pacholę. Gdy zabronił mu kanonik kobiet w moście. Tak szafując zdrowiem bujnym, wuj odumarł hanie żonę bujne. Pewnej doby wpadł w choroby na ostatek. A gdy zapalała świcę, to wuj jeszcze zakonnicę. Po czym haniu szepnął za nią, to już smak. Wieczny odpoczynek. Łaj, da, łaj, da, da. Łaj, da, łaj, da, da. Ta pieśń to awanturka, o kogo, o kapturka, jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie był ci pan dziewuszką, lecz chłopcem jak jabłuszko. Czapeczkę nosił z szykiem czerwoną. Łaj, da, łaj, da, da. U babki, co za lasem mieszkała w białym domku, kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona? Morskiego wykażona, gdy mąż się szarpał w szkołach, kapturka zapraszała. Ucha, tra la la la, kapturek 60. Ucha, tra la la, kapturek 60. Łaj, da, da. Raz wilk wrócił z rejsu, kapturek był na miejscu. Bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Steszyni wszyscy troje wróciłeś, siądź, postoję. W czasach zazwyczaj rączy zupełnie. Jeszcze nie sądzę. Ucha, ha, ha, tra, la, la, la, kapturek 60. Ucha, ha, ha, tra, la, la, kapturek 60. Oj, da, da. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, wilk na kapturka patrzy, na jego torsik boski i przełom wilku morskim. I zamiast pogniewać się, urządzić awanturkę, zamieszkał w innej chacie szczęśliwy. Uraha, tra-la-la, kałdura się zaszala. Uraha, tra-la, kałdura się zaszala. Nasz kwartet będzie się zwał od te do dnia nasz kwartet będzie się zwał. Oh,

Niech jak imne, niech rozgrzeją mi się stopy zimne. Niech nie wciśnie mi się ziąd pod okrycie ciepłe w błąd, gdy już kimnę. Jak rapnę, w kolorowe sny niech duszą drapnę. Ciało zaś pierna tak snu, niechaj będzie jak we mchu, gdy już chrapnę. Była to transmisja koncertu Starsi Panowie Chórem w wykonaniu chóru kameralnego Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak, Mikołaj Wierusz, a zapowiadał Piotr Baron. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.